بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحراز برادة التجاني ناقلا عن شيخنا وسيدتنا إلى ربنا في جواهر سيد أحمد التجاني رضي الله عنهما وارضاهما عنا بهما، في جواهر معاني في شرح ياقوتة، في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق، قوله: وتشعشعت الصور بارزة بإقبال الوجود، اعلم أنه لما قام صلى الله عليه وسلم بكمال الرتبتين في العبودية والعبودة استمد منه الوجود حياته ووجوده وقيامه، فبذلك انبسط سر الوجود عليه والحياة إلى آخره. wa legui ki konti jotay bi wess yamon nañ ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ni nga xamantene haqiqatan manam ni la incarner non la yano sirru khilafati manam secret khilafa anillahi ta'ala manam ci lepp lo xamantene mo melu borom bi la subhanahu wa ta'ala ni nga xamne non la incarner manam abdullah min haythu dhatihi wala wa nek tamit abdullah min haythu asma'i wa sifatihi manam nimu nekke jaamu yalla ci buñu xolé mbir mi ci walu ne manam nek borom bi subhanahu wa ta'ala waye tamit ak nimu nekke jaamam manam buñu xolé côté wu manam turu yalla yi ak ay melom te ci bu mujju bi ci la nekke manam ci la incarner manam luñu haqqatul muhammadiyya te ci la mo ñew ci minde fi manam minde fi ci lañ soso te lepp lo xamne ajna ci binde fi ci lañu amé te yit mom la leen brancher mom la leen di solé mom la leen di mom lañuy tebbo amma manam mom lañuy alimenter wo amma li nga xamne mom mo aji ci nek bi mu nek jaamu yalla ci walu rek nek minde manam nek yi kesse manam moy l'essence divine manam koku lolu mom moy dafa nek yo waaw mom la doon bañ nak parce que lolu dafa dafa sensible voilà ak ñoo ngi tuub de denga kon nek kon bi nga xamantene mom la nek kon jaamu borom subhanahu wa ta'ala ci min haythu dhat ci nek gi nga xamantene mom la nek mom ci bopom manam essenceam l'essence divine bu fekkontene ci lool rek la dess ko haqqatul ahmadiyya lay nek manam nek haqqa bi nga xamantene kon manam ghaibu la manam mom côté ghaibu la nek lool nak lañ wax ne kenn amu ci accès kenn munu ci xam dara ba mu dess ñi nga xamne vraiment dañoo jeex ci yentou sallam totalement ba yentou sallam di xame manam ñoo manam nga xamantene en réalité yentou sallam mom moy à travers ki ñuy xamé lool mom motax nak d'ailleurs comme niñ ko waxé niñ ko gisé won mom moy al hijabul azam moy kiray bi gëna mag bi parce que mom yow no mëna def fokk mom moy nek sa kiray sa digënté ak sa borom mom rek sallallahu alayhi wasallam mo amul intermédiaire entre mom ak borom buñ waxé mom hatta ñi nga xamné ñoo lañu wax ahlul itlaq ñoo nga xamantene laysa lahum baynahum wa bayna allahi baynum ñoo nga xamantene amuñu seen digënté ak yalla amul intermédiaire même ñooñu nonu c'est parce que dañu jeex moy ñi nga xamantene ñom comme waahul islah ñom faar nuna fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñom dañu jeex ci ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam ñoon ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy borom khususiyatul uzman ñom ñoy borom khilafa ñi nga xamantene ñom ñoo taxaw vraiment doonu yantu sallallahu alayhi wasallam a 100% ñooñu nak dañu jeex ci yantu sallallahu alayhi wasallam téréwul kon comme dañu jeex ci yantu sallallahu alayhi wasallam amnañ intermédiaire wax seen digënd ak seen borom té mom moy ci ki ñi jeex ci mom mu yantu sallallahu alayhi wasallam mooy ra yentou sallallahu alayhi wasallam ala kul hal moy intermédiaire bu mag bi a travers mom ci la ñepp di ko am ci nga amé ko voilà ma arsala ar-rahman ay yursilu ba ci يعلم هذا كل من يعقل voilà كيف كو خلو رك خمنكو خم موي بيت يوي nga xamne jotone nango jundi ci jotay yele wess wallahi alhamd wal minna legi wax di mu wax ne mun qawluhu kon wax di mu wax ne wata shashaat dafa feñe jolle aswar jëmmi al barizatu ye aji balle bi iqbal wujudi bi iqbal wujudi ci taw ci teru ci nangu al wujud nek ci fi manam lolu wax joju moy lan mun i'lam xamal ne annahu mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam lama ba nga xamne qamat khawna sallallahu yalna julli allah ya la alayhi wa sallam te musal ko taxawna bi kamal ci matuk rutuba tay ni ñaari martaba yoyu nga xamne mom lañ wax fil ubudiyati ci saxal ak mbumu jaamum wal ubudatu ak mbumu jaam gu gën ga kawé ga gën ga reey ga manam ci digënté manam moy ci benen hadara bi dang ubudiyat bi mom moy hadara bi nga xamantene moy hadaratu asma wa sifat al ubudatu mom moy hadaratu zati comme ni nga xamné wala deng bi mu taxawé kon ci ñaari martaba yoy yeb han istamadda ci le tebbo min hu ci mom al wujudu mbole min def ci hayatu ak dundam wa wujudu ak nek wa qiyamu ak taxaw moy comme liñ wax manam lepp mom moy li lay alimenter ba para mom mo alimentation le fait que mu nek lo xamantene dafa continue mom motax ñom du continue di nek fa bi zalika lolu ci sababu lolu nak in basata ci la talalo sirrul wujudi wala ci la ubbe ko yaato sirrul wujudi secret manam wotu nektef nektef yi manam minde fi alayhi ci mom wal hayatu ak dundu tamit ci la talalo manam ci la talalo ci la dundu gi meuna nekke meuna tasaro ci minde fi yeb secret nektef yi tamit ci la tasaro ci nekke kon mom moy moy kon moy lolo moy nurikal lam elbi malata bihi kaunaka haita bi amkinatil makani kon lolo manam moy se bo xole ya subhanallah ki salatu ala nabi bi ak bi ci dess tam ghaibiyya bi manam yoy yep dañuy delu wat ci jawharatul kamal motax jawharatul kamal lañ wax ak moy bu mat lolu mom motax haqiqatan di sonu ci bo yoyu nga xamantene manam moy wird bi nga xamne moy moy awradul lazima yi azkar al azkar al lazima manam moy wird bi wofi fa hadar jumaa bi nga di sonu ci yoyu mo upp doole ngay jima sonu ci malgré nak yi yep ci manam azkar yu kawé ci tariqa bi lañ bok yaqutat haqaiq parce que bi wird bi zikar dafa bok ci zikar yi nga xamantene nit ki manam iznu khas la laaj manam bo xamantene yamul rek ci comme tay par exemple iznu comme ni amumul iznu du ko du ci dugg manam tay buñ newon joxna la digel ci nga zikar wer zikar tariqa bi bi du ci bokale bi dafa laaj ni tudat ko mom ci bopam wala comme ni ko xone bi la han asma idrisiya fatiha binatul ismil azam salatul ghaibiyya salat fatiha martaba batan al batan al hizbul bahr kon muy juroom ben yi yoy mom lu munu duñ ci dugg mais nak le fait que ñu ki nonu manam nga sonu ci ye mo upp doole nga sonu ci yoy non parce que yep dañ day del wat fofu yep lay del wat fof motax subhanallah nga gis jawharatul kamal parce que ñom ñep en fait ño bok fiñ leen tibbe hein moy liñ wax moy haqqatul ahmadiyya lo tax cheikh rek la koy yentibi jox sallallahu alayhi wasallam yi salat anabi cheikh la ci jale radhiyallahu anhu kesse la koy yentibi jox sallallahu alayhi wasallam moy bi ni jawharatul kamal ak salatul ghaibiyya ndax junjju gi muy junjju hadaratul ahmadiyya manam ci gattal moy abdurratul bayda bi nga xamantene mom moy centre haqiqatul muhammadiyya voilà mom lay jund mom la nek ni ci mom lañuy wax bo bele bo gisee affaire bi sax xaw xoot ni hein malgré explication yoy mais téréwut xawa xoot lolo ko indi moy lamuy wax mo mo sori té lolu ñako ñako yent bi mo ci am accès sallallahu alayhi wasallam té comme cheikh radiyallahu anhu mom moy batir yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam ci hadrat al ahmadiyya bobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fofu lako joxe mais moy jofarou kamal rek jofarou kamal mo leen gëna mat and lim leen gëna gatt tekkiwul ne mo leen gëna ñak dedet mo leen gëna mat d'ailleurs bo setlo mom lañ ci wax ne taharatu ma'iyya rek nga ci ja manam la bok ndox kesse nga koy jangé la bok ndox kesse nga koy jangé ko yi mu ko jangé amo la bok ndox voilà yi mën nga tim ta jangu jawharatu kamal benen affaire la wa deng moy ganjar gu mat gi moy wurusu ngalam gu mat gi fi mat sayyidir rijal ci tag sangi gor yalla yi sallallahu alaihi wasallam wa deng kon lim wax ni lol la moy ne moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy nurika lami moy sa leer gu melax gi nga xamantene mom moy tasaro fep alladi moy bi nga xamne deug deug sax buñ ko xolé malaka bihi mom nga fessale kaunaka hal sa kaunaka kaunaka sa aduna bi mom nga ko fessale al haita moy aji pek bi am kinatul makani fu beureub beureubu beureub yep mom moy leer gi fa nek lepp li tax mu meuna taxaw nek limu don moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam leeram mo motax lu nek jël ay caractéristiques motax lu nek jël ay propriétés selon ni mu tibé ci leer gogou ci touru yalla ak ay melo dëggu alhamdullilah sallalahu alayhi wasallam yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamne dañ koy nat manam haqa qadrihi wa miqdari alazim comme wa ñu xamna nga xamna qadaru haqa qadrihi deug deug ki mu do motax lo gëna xam yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam rek gëna yegg ci yalla logu gëndi bëgg gën ko sopp bo gëna xam da nga koy gëna sopp gën ko xam valeurum parce que lo gën di xam valeurum ni ngui koy téy du bokk ak li nga xamul valeurum considération bi nga ci mom du bokk ak li nga xamantene xamulo valeurum da ngay deg gaay wax rek ngay wax mais bo xamé deug deug mom sallallahu alayhi wasallam valeurum nga xamné affaire motax so xamé valeurum en fait dang koy gissé ni mu nekké sallallahu alayhi wasallam mais do ko gissé nu mu nekkiwul manam ci wañé ci mel ak wañé té lool benen mbir la bu mata bayi xal parce que xam nga haqiqatan buñ ko tuddé bu tuddé yenté sallallahu alayhi wasallam mo xam mus nga ko gis wala muso ko gis a force ni koy tuddu di wax ay jikkom di wax ay doxalinam di tracer histoiream a force ni koy tuddu day am benn personne buy dessiner ci sa kanam tout temps wa buñ ko tuddé rek sa xel en tout cas sa bëtu xol da koy gis ray midi manam bu deug legui loy gëna xam nak moy kan nga koy gëna gis dans sa réalité loy gëna xam moy kan nga koy gëna gis dans sa réalité sallallahu alayhi wasallam muy gëndi fe gëndi fe gëndi fe digëndi fe koku soxlo sax mu koy ay gënte digo gis ni soxlo ko parce que mi ngi koy gis tout temps xolam mi ngi koy gis tout temps sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla dafa lool ñu ko wa ñu xam ko deug deug deug deug deug d'ailleurs sax loolu da nga ci non lañu démé ba nga xamantene d'ailleurs non lañ da ngay dem ba nga xamantene buñu ñëw yent ci sa wax na nangam wala def na nangam nga xam ba xam deugul wala deug ma moy moy da ngay dem ba nga xamantene da ngay jaxaso ak mom ba da ngay mel comme si tiern nga ci sahaba yi radiyallahu talma lol tamit wala moy yakarna waxuna ko ci quelque yakal ko jotay ni lol moy inter tamit di jang ay hadith jang sirayen ti sallallahu alayhi wasallam mais en dehors de ça manam tam xam haqiqam ci côté bi de telle sorte que dang koy xam ci ñaari côté yépp ci ñaari angle yépp ci zahiram mais ak ci batinam tam de telle sorte que da ngay mel comme si yow dama doon dund ak mom da nga jaxoso won ak mom di and ak mom tous les jours di gis ay demam ay dikkam ay duggu ak ay gennam comme tay si comme si tay bu ñëwé ba de telle sorte que tay bu ñëwé ne la li la doon bëgg li la doon bañ surtout non dang koy xam comme tay ku ñëw ni ma cheikh abdam bu bul ciew bu jeun dama xam né day wax ko neex deug si me da ngay dem bo non na nak da ngay jaxaso jaxaso gi ngay jaxaso mom moy dem ba ngay xam lool manam jaxaso bob moy ci xam ko d'abord jox ko geudum di julli ci mom lu beur sallalahu alayhi wasallam di am di roy ay jikom tek ko ci sa kanam de telle sorte nga xam par exemple ni la dan jappo nga koy roy ci non ni la dan julle nga koy roy ci lool ni la dan solo ni la dan doxé nga koy roy ci lool ni la dan waxé nga roy ko ci lool bu événement sangam dan am ni la dan def nga roy ko ci lool da ngay dem ba nga xamantene non seulement dang koy xam mom ci ni mu nekké comme si dang koy gis ni ngi day nekk ci sa beut yi manam ci sa kanamu beut yi non lay nekk te gis nga wallahi bo démé ba mel non ak surtout nga bari loy julli ci mom non dang koy gis ni mu nek mu tax nek image ci sa kanam nga diko gis sa yo beugé reub sa yo ko beugé xol gis ko mais ba paré tamit da ngay mujjé dem ba nga xamantene luñ la wax ci mom da ngay xam li deug la wala du deug te du non ay spéculer c'est parce que xam nga ni lay doxal xam nga ni la mel xam nga ni lay et cetera ci zahir ak ci batin sallallahu alayhi wasallam mais do yam fofu mais da ngay dem ba nga xamantene mom ci bopam comme que yow non manam day mujju ay melom ay jikom ñoy mujju doon say yoss yow ay waxam ñoy mujju doon say wax ay doxalinam ñoy mujju doon say yass et cetera wallahi da ngay dem ba dang koy nuru sax ci jëm sallallahu alayhi wasallam te lool mom moko indi yalla ñu yalla defal lool deug mu ne kon minde fi taxaw gi ñu taxaw ba secret lepp lo xamantene secret minde fi ak secret seenu dundu lepp dafa taxawé ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam Allah sallallahu alayhi wasallam nga xamné seen propriété yek caractéristique yi attribut lepp dafa taxawé ci secret yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci leeram la taxawé lool nak da fay waral manam da fay waral manam lool mom lañu tuddé mom lay wax né muné wa hada lool aynu tash'ashu ak moy jëmmé ak feñam ak jollem ci anam bu leer li anna ndax tash'ashu ash-shay jolli mbir ak feñam bi quwwati ci fe ci dool ak zuhur yi ak feñam li quwwati nuri manam mi ngi amé bok bi quwwati zuhur yi ci manam mi ngi amé ci dool ak feñam li quwwati nuri ngir dool ak leer lool la manam buñ né mbir bi dafa jollé dafa feñ manam dafa dem ba éclatante et manifeste lool c'est parce que dafa leer gi mo reuy ci mom mo reuy di feñ ba mujjé leer mota mo ne fam hada li moy maana limu wax ci mom ne tashashati manam jolli na nak feñ na ba leer nañ afwar manam jëm yi manam moy lan hiye ñoy manam hein zawatul wujudi manam nekku mindi fi manam l'essence des choses existantes manam choses mbiri nek manam mindi fi sen nek yeb mi ngi feñe zarratan zarratan manam atom par atom particule par particule manam yeb ñi ngi genné di juggé ci haqqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam wa tashashuha nak ak jollem nak genn laysa nekku don du fa atal ci wu jang wahidatan bay ben manam nekul ni rek ben yon rek le mindeuf yep gennando comme niñ ko gisse ci biñu wax la kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nek borom baangi ci ay mbir manam bis bu nek dafa am ay mbir yu muy feñal yu muy feñal hmm ay secret yo xamantene ay maninam ak xam xamam ak ay turum yu muy feñal subhanallah subhana rabbi allah ha wallahi bis bu nek amna lu muy feñal lu muy genn ngir wax ak nit manam minde fi diko meuna xam yalla yalla nak yalla def ay aarif te bañ ñoo def ay mahjub parce que nek mahjub neexul dara do gis dara yow affaire yi lay xew mais do yit ni dara nga xew pour yow rien ne se passe alors que bis bu ñor subhanallah borom baangi wax ak yow mi ngi lay dey mi ngi lay feñu hein dila et cetera mais yow doko gis doko deg do xam ci yow hein dede subhanallah hein allah de pourtant bis bu ne mu am yum feñal bis bu ne mu jëne lu dess bis bu nek yow da nga warona gis ak manena carte nam sañam man manam xam xam ak dolem ay melom ay turum a travers mbiri bis bu ne lu war ko gis ak diko deg ak diko yek ak diko xam lamen yalla defal lol wa lepp lo xamantene lu yirafa la ba tax yoy yep duñ ko gis duñ ci am accès mu dindiko ki ray yoy yep wa lepp lo xamantene ki parce que ki ray nekku ñu lu jël ci xol wallahi ki ray yi ci xol yi kessa lañu nekku ñu fenen bu deñe ci xol bi rek bu tu xol bi gis bu deñe ci xol bi nopp xol bi deg subhanallah li yeme la moy lo xamantene jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam yefir yi ak nafiqi ño amone melo bob muy ñun suñu jamono jullit ñi sax dañ ko ya subhanallah moy sumun bukumun amul fofum la yar jox wala la yaqilun lañuy tax gumbalu affaire ya ngi ni yalla ngi wax ak ñun saasene ñuy dégg di wax motax période yoy ñom soxla wuñ woon comme li cheikh abdallah dabax radhiyallahu anhu soxla wuñ woon ay yeen tarbiyé yi ni comme ni ñu ko xamé ñum suñu jamono yi dédé nit ki day xam ni ki da ko wara doon man parce que nit ki day gis ni mom bëgg bëggum yalla la xel ci yalla lay xalaat dafa takko ak mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak dafa takko xolam ak xalaatam jeexna ce qui fait que ni secret bi day ñew rek mu jox ko mu jeex amul benn problème alors que ñun suñu jamono manam da ngay gis ño xamantene loolu mo warona nek ci ñom manam ñu gis mbir mom ñu gis loolu rawati na bu lu demé nek tariqa bi ñew di nek buntu texé buntu manam muccu ci manam kep ku japp ci mom ya subhanallah mais am yenen yu ñu préoccupé ci walu tariqa bi sax xata ba ci biir wala yenen ba tax loolu nonu ñun dootuñu ko gissati manam loolu nga xamne dafa waron évident ci képp ko xamne dafa jël tariqa bi dafa waron évident dafa waron lèr dafa waron yomb moomu je nek lu jafé ba xamantene lu neew ñom ñoo am perceptibilité bobu perception bobu accessibilité bobu hmm té normalement dañ affaire yi dañu war do di jaccord ak mom comme manam té lool moy li jaadu en tout cas li moy li jaadu parce que tariqa bi pour lool manam pour ce nga dem ba nga xamantene sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala do amati digënté bo boy xol ci borom bi ngay jëm sa xol ci xol yépp ci borom bi la jëm boy dégg sa lepp ci borom bi la boy djublu boy dem ci mom nga jëm bo togué c'est parce que ci mom nga tok Allah boy wax pour mom la té ci mom et cetera yalla ñu yalla defal lool deng wa amna fi question mais dafa xaw dugg ci fi ni ñuy wax bu nekk da nga nekk arif est-ce que ce ruh bu su joté dang koy gis non c'est que en réalité ruh ñepp dafa su jot ruh ñepp dafa su jot aduna bi amul dara lo xamantene dañ nan dafa su jot li ci dess su jotul comme niko alquran wax ni wallahi yasjudu ma fi samawati wa fil ardi yalla mbolam nek ci asaman ak suuf ci def ko su jotul yeg gi ngay yeg ne su jot na ak ñak ko yeg mo fi ne yeg gi ngay yeg ni sa su jot ak ñak te amul dara lu su jot ba pare wol juk juk ci su jotum ko amul mais nak dang koy xam wala do xam nga yek wala yego bo gisee ne sa borom subhanahu wa ta'ala la tagata la say nopp bu so ñewé dugg ci ak yir ko seg ko yobbu ko fim ko war yobbu ci centre nerveux bi mu indi wat ko jaarale ko ci noro ni mu delu ci wat ba melni mu wara mel nga gis ne lolu yep xewulu borom bi la te borom bi da fay xamal bopum a travers lolu sa nopp su jot yeng ni mi ngi koy su jot wallahi jeex yow boudé lo dég rek nga gis ni a li signe bu mo borom bi di wax ak man légui nak signe bi a travers signe bo mo war di comprendre ndax si sujud manam min bahril khatmi wal ma'rifa wal muraqabata lin nabi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxé won ci lan fan biñu wax ci affaireu julli sujud ci geej gogol la puiser geejju ma'rifa khatmiya ak muraqaba manam dekkale mom murafaqa la bëgg wax murafaqa dekkale yu nabi sallallahu alayhi wasallam ci ayyentu sallallahu alayhi wasallam wa haqqatu muhammad yek tax ñu ci ñum geejju ñum gogol koko waaw signo yi muy ñew nga diko deg diko xam diko gis diko lool da ngay ci ngay yegge su jotam gi manam en fait xol moy su jot ci la ñaan ki xolam su jot wala su jotul en réalité sax dafa su jot naka jek mais nit ñew nit ki mo lu gis ne xolam su jot duko xam ko comme lepp ñum su jotale li ni fi mu toll wala téré bi wala culture bi portable bi nga yox sa yéré bi ñepp ñu ngi su jotal borom bi sax dak ci diko su jotal ak diko sabbal mais yow biso yego mais loolu mom moy li xew amul dara lo xamantene nek na fi te su jotal borom subhanahu wa ta'ala en réalité yeug geek ñak geek rek xam geek ñak geek xam rek ni dañ ko teug ci lu bari ni ko teug ko ci lu bari pourtant nit bi nga xamantene nak mom ñooñu ñepp and ak wala mindeef yi lu ñu nek di ci jotal borom bi comme nit sauf que bo amé fatkhu ci ngay gis réalité bobu bu fekke yalla dindina manam voile manam bolen na la manam wala kashfu bi and ak fatkhu bi té lool mom moy le plus souvent loloy faral di xew amma comme nak niñ ko gissé won yaaka na chapitre 23 la won wala 23 ci wala en tout cas ben la ci rima niñ ko gissé won que ni ñi nga xamné ñom ñoy talibé tidiane borom subhanahu wa ta'ala daf leena defal da leena bëgg spécial bu waral né ñom souvent yalla da leen defal fatkhu ni bañu am fatkhu bi réellement mais sa ñu yok ndax lan ndax cash bi nga xamantene mom lay andal yalla da koy dindi parce que lan motax parce que cash yoy souvent muy faral di andal day and ak fitna xam nga tay yow bu fekente na man dama man lo xamne naturellement la ko mané manam de manière naturelle amul ben miracle mais li mo man manam faculté capacité bi ñu bari ci nit ñi man ñuko lu upp ci nit ñi man ñuko lool rek day jaxé bop mo gëm né man ñu ñé tolo manam lool rek mo li nga xamné de manière naturelle rek la ko mané dañuy gis day xaw jafé mo commencé jappé sama bop comme yeneen nit ñi rek légui lañu xalaat ci li nga xamné dama koy man wala mu koy gis mu koy yëg diko xap ci lo xamantene manam de manière surnaturelle la lolu ordinaire booba na may nan lay jappé ni ma nit ñi tolo lolu dafa jafé lolu bokku ni ci li gëna jafé ci li gëna jafé ci li gëna jafé yalla ñu yalla sax lool mom motax bo façon kax bo façon fatto sax mo gën suñu wa jamono lu upp ci ñom bobu mo gën ci ñom moy bi nga xam tane fatxu bi da fay nek lepp nek fi mais kax fu dara du fi nek lu aju ci kax fu rek du fi nek bobu mo gën fouf nga xamantene parce que mom kokku mom parfois sax du xamne mom am na fat du xamne sax ma xofu na lay moy mo de muccu ci fitna yi voilà waye comme ni cheikh abdass daba wa radira leg leg nit ci am mota dañu fatu ngir yépp yi ci aju yépp ay lu tum ranké fatu amul dara lu ci am tum ranké wul lepp li ci nek lepp mbir lepp tum ranké mbiru buñu fatu mota ngay gis ko am fatu nek yehoud am fatu nek nasaran am fatou dem nek majous ba bañ am fatou sax ginnou nopalé bañ ko am ginnou nopalé non am ko mi bañ am ko sou fatou mo gën nopalé mo gën nopalé comme lim wax cheikh abda cheikh omar wax la délan ci rew wax buntu ko gopp fatou numéro buntu bi xoma 22 wala 23 côté daw ci début 21 yi la mune ke du talibi tidiane yalla daf leen di defal lolou li upp ci ñom lolou la leen yalla defal ndax bëgg gi leen bëgg rek da leen di defal fatkhu am fatkhul akbar ci durant bi ñu tollu ci nane astaghfirullah wala la ilaha illallah di jamono yalla defal leen fatkhul akbar and ak lolou nak duñ ko yek duñ ci xam dara su ko defé ñu mel ni comme awam yi légui su ko defé problème yi yépp dootul am duñ ko am duñ am problème yi nat yi dal problème yi fitna bu mak yi dal ñeneen ñi ci dess ci seen sax yi duñ ko am ñoo te bokk mo gën bokk mo upp dool mo gëna noppal mo upp dool bokk état bokk day ci ben période rek la wala est ce que day nekk lu permanent ci nit ki tout dépend ci nit ki tout dépend amna ño xamantene buy démé ba yowmal khiyamah té lañu xamné ha manam buñ déwé wala yoy ci lañ koy xam am ño xamantene fi dinañ ko xam parce que kashfu yim ñi andal kusufat yim ñi andal yalla da lañ koy sola da lañ koy dugalal am ño xamné moma biñu am fatkh ci lañu gissale kusufat am ño xamné ay façon lay mais dal lu ëpp ci tidiane mom duñ ko sax xam lepp ci ñom duñ ko sax xam wala té lool mo gën tamit mo gën mu bari mo upp muccu donc fat ko bi dal mën na and ak déjà mauvais côté yi moy ku soufati ngi yow nga bañ ko mëna comprendre mais mën na and ak aussi ay prétentions wala woné bék yoyu manam yow non ku soufati du lu bon non du lu bon mais mën la yow ci nga wéne sa borom par exemple lool nak souvent ñi mi dal moy ñi nga xamantene ci lu jitu xamu sharia xootu ñu ci d'accord ci ñooñu lay dal parce que ñooñu dañuy joom buñu joomé sheytaane am leen sheytaane du deñ di xex ak yow ba jël la mom fay déwo bé bi nga xamantene lañu wax moy takale sa bakkan ak sa yaram dé bo fék défo ko sétana paré gul ci yow ak ko mun doon dalay ñak manal dara rek mais mi ngi lay bayyi xel situation moindre situation di lako jëm exploiter ben état de la xamni mom ku fa yegg mom sheytaane mom mom parana ci seybir moy nga gis yennati bi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu ko yalla defal ñu bo xamantene dañuy toog yentu sallallahu alayhi wasallam deb buñ ki defé rumax ba paré motax ma ci won photo sir ci sahabati daani borom rabbal alam sama xel ci loolu la def wa kana yara nabi hala fi hal yaqbati wa laysa yaghibu anhu miqdara tarfati wa yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu fa ya rabbi warithni maqam wasilati ha yeen bi sallallahu alayhi sheikh radiyallahu anhu dalal gisante gent bi sallallahu alayhi wasallam ci xalu yewu ni te lu tolo xefa xepi yeen tim sa sam dal ko fam fum tol da ko dal gis te def ko dan laaj mbolam lu mu beug ya sama borom yalla nga donale ma manam yalla nga donale ñu suñu maqama wasila bo radiyallahu anhu wa xawatele wa lolou mom fu tol rek wa nga da bokon ci karamatam yu reuy xal bob mom bo ci tole mom bu sa bom lool tamen motax xalu arif en fait xolam day dakk sheytane motax bo nekke ci kerkeranam manam ci jotayam wala da ngay mucc ci lool ci affaire setan day gis sax bo bokk mom jotay rek ba gis setan yi kuma ndaw la doñ lay sori amatu len rap rapport ndax xolam xolu arif parce que nit ki lu xol bi di gëndi leer setan day gëndi day la gëndi dand côté yoy ndax leer ay xol bi rek day tax ba setan du ko ñëmé jige du ko jige même boy muslu ci yalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki di ñaan yalla mu musal la di ki yoy di zikar et cetera shaitan mën na dand mais bo paré day delu ci ah bo ñaané yalla mu musal la nangam yalla tam bu ko defé bu na lu musal mais ki ray bi gëna yomb li gëna yomb pour dakk shaitané ba tax dootul dandati ben yoon moy sa xol tak ba leeru maarifa duggu ci lool mom su xese ba am sheytaane doot la jige ci na leer ga tolu rayon bobu yep sheytaane du ko du fa jige dedo day danda day daw même place bo xamantene nit ñu bax ni dañ fay yag di nek wala ñu fay faral di jaamu yalla sax da ngay gis ne place bobu nit ki bu fa duggé rek day gis xol bi yu bon yi ci don taxawal manam sheytan dañ koy daw te moy comme lu demé nek ay jakka et cetera mais téréwul né sheytan da fay dugg té li mata baye xel nak moy xol bi pa lamini xol yi mo am solo pa lamini lolo tax zikru yu arifi di def moy zikru xol yi la moy pa du bu zikru lamine gis nga arifi gis nga xolal hadith bi yentou sallallahu alayhi wasallam ne dani idha suwiba lis-salat adbar ash-shaytan wa lahu dharab sheytane buñuy nodd dañuy gis day daw feux pour ça day dugg ci jakk ci xamul nek ak gaay motax période bobu ñuy nodd boko setlo day gis moy période bi nga xamanteni xol yi day sel nit ñi di xalaat ñu lu bon nit ñi luñ parce que sheytaane buy dégg kaddu gi day daw pour lan pour bañ ko dégg manam bo fa buñu xolé même bo xolé distance bi yent bi wax sax sallallahu alayhi wasallam a peu près 400 km lay doon ci lay daw pour sori ko mune ba pare en plus mune wala duratun manam day for day ngelawal ngelawal yu for ci di daw di ngelawal ngelawal yu for for manam lolou dañ ci déggé né ñaari affaire mo ci am moy problème moy nord titel gi ngui titel ak ragal gi mu ci am jaxlé gi mu ci am ba tax do fu meuna téyé ci bopam muy ngelawal ngelawal yu for lol moy ben mais benen bi mom moy le fait que muy daw ngelawal yoy day tax ba du deg nord bi hein day tax ba du ko deg parce que bugul deg kon nord day tax setan dem daw mais suñuy paré rek muy delu bañuy iqama muy delu wat mu dawat la même chose buñuy julli buñu liqam day dawat buñu paré liqam mu duggu ci ñëwaat nga xam nga légui nak bu gaay day julli mu commencé di len sanak di len expliquer yaangi fatlikou nangam yaangi fatlikou nangam ba nga xamé ben yow du tayé kala Lutai, du son. Sheytaan non la ngal. C'est comme imaginer manam lol day woné tar nono gi mu nono doomu adam. Ba nga xamantene même situation bob imaginer digënde nordo ak julli ni mu nordo ak li xam ni mu gatte mais téré wul nono non je ne veux pas perdre mon temps, il faut que ma déllu wat. Fu mu déllu wat. Ba buñu li xam sax da nga dawat imaginer digënté bob mënon na bay ba gaay li xam ba paré mu dogu délu ci comme day dawar di dawat rek ba paré liko ci fékkon da ko ci fékkat mais dédet mu fokk day daw encore ma da na ko jaral mu subirat même problème yoy mais grawul digënté bi mom buma ko perte na délu ci wat pour jax nit ñi pour fexé ba nit ñi buñu top buñu nekk ci lu ki buñu xalaat manam sen xol bu mu fiix bo xamantene leeru yalla meun na ci duggu et cetera non n'est pas question moy perte temps bi autre question voilà acca buñu julli mu nan wa yow nga fatlikou nanga fatal do ko ci hatta la yadrul mar kam salla kom ñu yendu wax rasam ba nit ki sax do to xamantene ñaanu rakal julli té pourtant ci bir djulli da ci jang alcorane et cetera yépp malgré lolou taxul mu daw lolou mo lay wone du lamine bi mom mo am solo côté bob nord nak dafa am spécificité bi tax muy daw pourtant mais sino à part lolou xol ko xam yalla alhamdullah daw moy tax mom bo nekké fenn mom place mom seytane mom day daw bu fa dab wa mom seytane du fa tok ndax leer bi xol bi leer gogou motax leer bi jolle ci xol bi di mom la dul meuna affront ko kon leer xol am na doole hmm xol am na ah motax seytane fofu lay attaque seytane xam na ni il faut mom amna mom xam na ni amna parti bo xamné ci nit il faut man ma attaquer parce que sinon buma baye parti bo bax yaram bi pay bax comme yent bi lim wax sallalahu alayhi wasallam ci yaram amna ben souk bo xamné su baxé lepp bax su boné lepp bon moy xol comme cheytaane xam nga lool mom ci xol bi lay attaquer maintenant moyen bu mu jaar ba attaquer xol bi dana ko def moyen bi gëna reuy nak moy fexé ba mu reuy complètement diiné lol mom motax bim nan la attaxadna min ibadika nasiban mafruda fimu jikko tambale moy la ud wala udil lan dina fexé dina jël cieur bi nga xamantene mom la yalla dogal ci ñoom manam ci njabootu mom adam alayhi salatu wassalam bi première chose moy dama len di sank giñ nañ wallah dama fi tout ba duñ xam parce que buñu démé ba xamuñu rek dootuñu xamé comme ñu xamé lu baax ak lu bon duñ xam lu premier moyen moy ignorance pour endormir len pour yakal len pour gagne pour sori len yermale ak borom subhanahu wa ta'ala ak ngeureumam pour sori len li nga xamantene mom moy yoon bu jubbi moy bi gëna efficace bi mu am mom sheytane moy la sank len fexé ba duñu am xam xam duñu xam mais moy bobu nga xamne mom moy premier premier la arme pion bu jëk mais nit ki bu nekké aris billah té pion bobu dañu ci mom pion bobu dañu ci mom manam pion bobu c'est que cheytane dafa am benen affaire bu muy faral di def bo xamné ñu bari soit xamuñu ko ci mom wala comprendre luñ ko ci mom mo cheytane legle période yoy non ñuy wax ni buñu nodd nangam et cetera wala période yi nga xamantene comme ñoy période koor yi nga xamantene dañ koy teunk diko jing comme cheikh ni hadith bi wax période koor dañ koy jing takko yoko et cetera ak yoy yeb mom day inactif totalement du mun réagir mais day am programme yo xamantene mom lay def ci xolu nit ñi programme yoy lay jël baye tek ko ba paré dem de telle sorte que programme bi mom day exécuter wu rek planifier ko hein ko lay planifier voilà da koy planifier tak nga xamni yow mom du fi nek mais affaire ba ngi réagir manam mo mu nekkon fi dal da dañu mu jëne ko ben moy da fay sa de ben virus baye mëna virus def FM lolu mom motax sheytane munul gañ nit lu raw mu fexé ba mu ignorer xam xam surtout sharia yi lolu mom motax même subhanallah bokku na sax ci liko gënal bu la munul détourner complètement ci diiné daf lay préoccuper wu ci affaire yi nga xamantene ay affaireu haqiqa ay affaire compliqué yoy la lay préoccuper lo bayyi lolo li nga xamné moy nak li upp solo moy côté li dagan ak li haram nga diko xamné lan moy sunna lan mo bax parce que ci mali fora nit ki mën na ci yak ligéyu témiré ci mali fora comme ni ma gis seigne assane ni mu yor soccew rek mané gaay da ngay waru nangam nangam et cetera fo len fekk ñi ngi soccu nangam na te xamuñu ni sunna bo xamantene la comme al imam ibnu mulaqin wa rahmahullah subhanallah sunna bo xamantene lu tollo ñett timir hadith ñew nañ ci ak niñu ko sagane dafa yeme ye yarantu bi sallallahu alayhi wasallam foko fekkal lol meme budan tukki foko fekk mi ngi ak peñe mi ngi ak set mi ngi ak set ko le sayyidat aisha radhiyallahu anha andak ne yarantu bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne as-siwak mutahharatun lil fam wa mardatun lir rabb soc day setal gemin dakoy labal mais day geureum lo borom bi day tax borom bi contane ci yow legui yow lolou nga xamne sunna yantibi sallallahu alayhi wasallam subhanallah hatta ba bi mi genn aduna comme hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha ne day yit ñu ngi ci saxé yantibi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene mom la mujjé def socc ndax gis abdurrahman radhiyallahu anhu manam doomu sayyidina abakar radhiyallahu anhu dugg ci yor soccom mune sayyidat aisha da fa abaddahu basarahu manam mu xol yenenbi sallallahu alayhi wasallam tok fixé soccu bi neena ma xamne te bo sa bo meunatul da naka da ma xamne duf ko bëgg duf ko bëgg ki neena ma wax ko ko ma jox lo soccu bi mune fa ashara manam fa qala bi ra'sihi an na'am mu da def ni bop bi pour wax ne waaw mënul won wax waaw sax mais bop bi la def ni waaw neena ma jël ko neena fa akhathu fa tayyibtu Allah Allah na fa qamastuhu neena ma jël ko yeyel ko raxasal ko labalal ko neena ma jox ko mo am noyalol ko mo sot ci lolou mu jey def bi mi genn and moy jeufum di muccu ay wa ala sotu bop Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam leg yow bu gaay dañu ak and ak limu ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma kulli salatin ak inda kulli salatin hadith yoy tok ñu ci saxé ak muwatta ci sunan et cetera yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne budul woon damay bañ tek choono sama xet kon sa ay ñu waré julli juste avant ñu julli dina len wax tout temps ñuy soccu mais dama bañ tek len choono motax digeluma len ko mais siro konon ton lool la len di wax nañ koy di def yow gaay ñew di commencer sotan xolal gaay ñom nangam nangam waaw ki imagine toi ci mali fora critique ci lo xamne sunna bu sax la ci yenente sallallahu alaihi wasallam te critiquer def yo xamne sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam muy bakkar bi gën graw wala ci gën graw la bok ce ko ci écoute parce que ñaan yenente bi la ci jëmm bopam sallallahu alaihi wasallam wa do fa exemple bobu rek manam ci mali fora bo amul xam xam ci mali fora nga yak sa carrière yepp nga yak ci mali fora e for yepp xaleentu nu voilà mon ha minha tabahhur fi ilm ash-shari'ati ma ilm al-haqiqati min qabl riyadati idhirtiyad mal irshad qablahuma min jalibat ghurur ma shaqawat mom la seigne bi wax ci hokal bu kaw radiyallahu an mota dafa bok ci nga xamantene mudul ñak ci ku bëgg jaar ci yonnatu yalla moy mu geedju ci xam xamu sharia ak xam xamu haqiqa lata sax même muy nekk di sonu di dugg ci riyadat yi nga xamantene moy exercice spirituel yi wala bok muy dem manam mom ci bopam di jema won nit ñi ci walu ci yoon bobu ndax diko def ak di orienter nit ñi ak di dugg ci exercice spirituel yoy a lata ngay geedju ci ñaari xéetu xam xam yoy muy sharia bi ak haqiqa bi dafa bok ci li nga xamantene day bijj day xecc day attirer avec force xurur moy woru ay illusion mbir yu beuri yo fogné non la fekk du non ak ay taxédi yo xam ay shaqawat taxédi lolu dafa ragné ko ci képp ko xamanténé da nga bëgg jaar ci yoon nitu yalla yi dafa ragné ko nga jema quand même fonku xam xam yo nga xamné ñoy xam xam zahir fiqh hadith aqida d'abord aqida fiqh usul hadith sira tafsir ak xam xam yu mel non yoy da mënul ñak nga fonku len même bo bëgge jappé yoy yëpp way gaay il ne comprennent pas mënu ñu am accès deug deug ci xam xam yi bala ludul ñu mëna ñu nekk ay ki mu tuddu ludul nga and ak nitu yalla yoy wax yoyu leg leg mu wor nit ni deug la mais lolu moy côté lan bo beugé yegg ci yalla deug deug mais dafa am préalable dafa am préalable lolo tammi ma shaara ni rabbi yalla daan wax nan bokku na ci seen jikko yi ñoom manam moy serigne su bax soosu nga xamne rabbi yalla mom la bokkalon jamono di wa wala bok seen manam ñoom ñoy ay serignum nga xamne ñoom ñoy ashabu sayyid ibrahim al matbuli rabbi yalla nga xamne ñoom wala bok ñi nga xamantene mo ne ñun wala bok ko leere guñu jël ak yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ci benen ci al mawasiquluhu mo ne da moy ne duñu fasante duñu jël benn talibé né dañ koy tarbiyé lu du fekk na mom paré na formation li aju ci walu sharia bu paré parce que lolu su ko difu après day obligé pour dem di préoccuper wat ci yoyu même amna ben yuma gis sen Hussein Shafiq di wax nan cherif bi radiyallahu anhu bu jekk ba daal won jox tariqa bi ko xamantene munu nangam yu jukki alquran daanu jang nangam ci walu ci ay hadith wala ci fiqh et cetera manam yoy am amul ben niveau bi daanu ko nango jox tariqa bi manam yoy day wone effectivement affaire dafa am processus dafa am nuñu démé xolal cheikh omar radiyallahu anhu fu mu tambalé buntu yu ñëk yi ci lan lay wax de manière générale ci sharia de manière générale lay wax après lay def buñuy gëndi dem muy gëndi dugg ci walu tasawuf luñuy gëndi dem muy gëndi dugg ci walu tariqa bi nak légui spécialement donc lolou dafa nek lo xamne dafa rañeku munu ñu jël yoy rek di lapidiko comme ça négliger ko comme ça comme li nga xamne légui danaka suñu jamono presque lolou la nga xamantene da ngay gis ko xamantene manam xamul sax wallahi suñu jappam toje manam wala bok yeen mbir ñoy tok ay jappam bo ne ko won lan moy tok japp danaka xamul yépp ben la ci xam wala ñaar wala boone ko tay so doon japp bu joom place sangam nan nga koy réparer wala so doon julli bu joom nan nga koy réparer legui tay mo la xam nga lan la man dal affaire yi lay compliquer buma deme bu joom dal damay arrêter dal di julli wat ak yenen yim wara lek yim wara nan yan ñoo ci dara dagan yan ñoo ci daganu yi nga xamantene ci lay jallar bu suba ngon guddik becc lan la mo dagan ci limi def ak lan mo ci daganu yan ñoko téré dem xam nga dafa am yo xamantene dañ lay téré dem dañ lay téré fonctionné wa waxuma ko ci sans fo non dañ lay téré dem ci yalla dañ lay téré fonctionné non mais si dafa ci am ay mbir yo xamne non lañ mel té parfois yu néw lay doon bari na nit ko xamantene dafa tardé ci walu borom affaire bu sew moko ki bo mé bu xamul ci walu diiné ci le dekk suba ngone gudé becc té xamul né lolu moko tardé ci yoonu yalla dekk façon nit ki lu mu gën di xam hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab ñi xam ak ñi xamul mëno leen fexé bañu yapp est ce que ñoo yapp yamul mais pas du tout motax il faut que ñu déllu wat ci point yoy mo il faut ñu déllu wat point yoy légui nak yépp ñaari xéet cheminement la am cheminement bi nga xamantene mom c'est et en fait gis nga dan def buma toobe ben jamono ni te duma xol téré yi nga xamné téré yi tasawuf strict lañ moy kutubul qawm wala moy ñom téré shahrani ibn arabi ibn ata et cetera ñom hakim téré yoy non nga xamné vraiment bokoy lire da ngay yek manam spiritualité bu forte quand même ñom cheikh abdallah zaba kebris wala jawahirul maani ni manam yoy lé dama da tok ben jamono bo xamné dama tok lu xawol yag ni ay te duma len xol ni ba damay fogné affaire bi amna effet ci man wallahi mais su fekente né manam période bobu do fek né dama yitté won téré yi nga xamné ñoy hadith yi yu fiqhi et cetera mo motax damay gis ne suma retourner waté ci ni day melni même téré la doon lire day mel comme si wallahi day mel comme si muy lumay gën di lire té damay gis ne ndégé perte mo sama temps mo luma gën di nekk ci téré yoy nga xamantene el muzahir lañu gën di traité fiqh hadith tafsir et cetera yoy usul yoy damay dama bamuy yaakar ne après damay yaakar ne day que ni damay en fait ma ngi tardé mais buma démé ci téré yoy rek damay gis ah way en fait tardé wu parce que l'air gi né fi en réalité mo nek feulé en réalité même l'air gi la té lele moy priorité en réalité même l'air gi la té dama don sétlu né lumuy gën di bëgg yenen borom xam xam yi ñom Ibn Hajar ñom Nawawi ñom Suyuti wallahi da daan yok moy gën di bëgg Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dama don fogg né sax lég lég bëgg gi ma leen di bëgg sax est-ce que du dem ba nga xam né wa wallahi waye fekk du lool day tax bëgg luma leen di gën di bëgg ndax seen xam xam ndax seen selte ndax seen yitté bu reuy ci xam xam ndax li wallahi day gën di en même temps day melni comme si loolu en même temps moy li yok sama bëgg bi may bëgg Cheikh radiyallahu mais nak il faut ñu xamné en tout cas il faut ñu def ki dal rétrospection voilà rétrospection quoi di délu ci wat ci côté bobu bañ di négliger point bobu dama guddal lolu ci manam ci buntu bi ci wax ji ngir am solo tamit nga xamantene mom la am solo ci buntu bi ci ñu bañ koy négliger deug le instant bi ni ñi ngi plutôt so setlo charh bi ci yaqutatu haqaiqa bi day concentrer plutôt ci walu haqaiqi ci walu tasawuf ak ci ilmul kalam mais wala kalam par exemple leele nga gis ni kalam bi bon bok xolé mom ci zahir ya muzahir la bok en fait mais bokku na ci ilmu zahir yi nga xamantene ci gën dangereux lañ bok parfois ilmu zahir bok na couteau à double tranchant parce que leg leg mën nga ci dugg man da ngay mel comme si d'ailleurs kuko xamul sax day fogné ñun li ñu nekk di wax daane philosophie la d'ailleurs kuko xamul lool lay fogg day fogg ni ñun dañuy philosopher bu deug yi buñ doon buñ wax ci affaireu yeungul ko yeungul ko ëpp doole wala ñuy wax ci benen point yi amna yenn point yo xamne buñ ci wax ni ay nan la yalla lay wone ni yalla nek na et cetera yoy wala yenen ku comprendre day fogg ni ñun dañuy def li ñuy waxtane ni philosophie la en réalité ilmul kalam la tuddu ben xam xam la bo xamantene xam xam bu important la ci walu l'islam mais sauf que il faut que mu am ñuko man fokk mu am ñenn ñuko xam ño xamantene en tout cas li ci niw nit waru ko baña xam li ci niw amna ci lu niw maintenant nak dem ba geeju ci comme ni mi nonu tamit comme boba mo fiqh be hadith be yoy ñoyam rek fiqh xam nga ni amna lo xamantene nit ki waru ko mëna dir mais daf ci am yo xamantene nit ki tamit dafa am ño xamantene mom ñom nga xamne dañu vraiment bëgg dugg ci xam xam deug ñom ñoko mom lool am ño xamne ñom ñoko mom am ño xamantene nak voilà ñom yu yama may rek lañ am ñom par exemple buñu jangé risala baxna risala buñ ko jangé war ñu ci genn manam risala dans le sens bi nga xamantene expliquer nañ leen sens wax ji ma ñu japp ko rek tak ko xam ko doyna len pour ñu mën jaamu yalla parce que loolu da len doy ba nga xam na point buñ dugg ci walu jaamu yalla dañ ko xam mais nak il faut ñu xam wax ji lan lay tek ba mën ko japp rek tak ko mais amma li nga xam do ko ñom señ dugg ñom ñing koy léral ak yoy koku manam day dem ci benen niveau bi gëna kawé tuti moy bu moyen bi quoi moy ñi nga xamantene dañuy dem ba niveau bu moyen bi ñoñu il faut que manam bob façon mo len arranger té bobu tamit képp ku yitté wo xam xam touti dalay daal di intéressé lélé sax nit ki sax meuna soxla niveau bu gëna kawé encore ci comme moy sen resala bob ni ngeen koy kiwé non non leg nit ki nga xamantene dem na sax bob ba wéssu niveau bu moyen bob sax da koy soxla parce que daf koy indil ay dalil yeek fi mu teggok et cetera wax borom xam xam ci walu gog et cetera maintenant nak nit ki lu muy gën di dem comme par exemple amna nak yo xamantene niveau yu gën kawé encore manam lere lu ci nek dafa lacc manam voilà da kenn ku ci nek ak niveau bi nga bëgg démé quoi mais en tout cas yitté wo dal xam xam yi nga xamné ñoo xam xam zahir yoy dal baxna surtout nit bu fékénté dafa war di orienter ay nit dafa war ñu bëri dañu wara nek ci ginnawam ak yoy dafa am yo xamné nak il faut mu diko xam faut mu diko mën mais ñaan délégation ba nga ñew di bëgg di am ay question yu ñu indalé ngay fato ak yoy mom yoy amna lu ko hein wala bok bo fatawulit to gaay wax ngay do len tontu wala nga len di wax wax lo xamné tontu yépp ay musiba la ñuy dem di yobale musiba diko tassare lolu nit ku ñu wara jital waru mel non yent sayyidna umar radhiyallahu anhu dafa ne ta'allamu qabla an tusawwaru voilà xam len jang len lata ngeen di nek ay kilifa ay sang parce que son xese ba nek ay kilifa jeexna c'est bon avant nga koy man ngay mëna jang lolo mais imam al-bukhari rahmalahu da ci tane qala abu abdullah wa ba'd an tusawwadu manam mom aw mo ne man abu abdullah ak ginnaw bi ngeen nek kilifa ginnaw bi ngeen nek kilifa sax ko ne len di jang parce que mais il faut que nga lol mom motax ci jamono ji nga xamantene ci nga tollu ci di sakku xam xam ci di jang ci et cetera jamono joju lolou ci nga wara def yitte dajale lu bare bare ci xéti xam xam dajale ko ci anam go xamantene bo deme ba nga xamantene temps bi mayatul ko vraiment ndax parce que dañ lay solliciter aussi lu bari mais solliciter bu bari bob moy tax doto amati temps wu nek ci téré yeek yoy ah non yoy doto ko amati mais nak au moins di nga am leg leg bo beugé fataliko dara wala ben mbir bu bes ni nga xam fi ngui koy jëli ji au moins wala bok ngay téréwul ngay ko ngay jangalé wala yu démé non mais bo xosé ba paré tamit ben affaire dafa am à un moment donné lolo tax ki nga xamantene demul ba mat yenn mati warul di manam di insinuer wala muy xecc manam di xeccu ay di lo xamantene mom yegul niveau bobu yegul niveau wu man jangale wala man di leral ci yenn wala mu manam waru diko xeccu parce que le temps que nit ñi diko soxla tout le temps day am ben moment day faté parce que xam xam dafa am yo xamné borom xam xam yi la yitté ñokoy laaj ku yegul yenn niveau xam xam yi du laaj lool parce que da ñu xam loolu existence wala du xam utilité légui ce qui fait que bo nekké ci ba problème bi kessé da ngay dem ba ngay faté hein da ngay faté mi ngi melni ki dem ba jang ba dem université ba am doctorat ñang ñew di jangalé primaire bu fekkenté ni ci loolu noñu lay lay jangal day dem ba faté xam xam yi ñu ñu jangol yépp hein voilà day regresser bu baax té à un moment donné mom ci bopom dina dem ba yegni ah man ma ngi regresser motax nak lolo tax yenn ku dem ba mat moko man il faut nga dem ba mat ce qui fait que ni lu temps bi yag faté gi du gaaw parce que yow affaire dang ko tak motax boy jang tamit da ngay tak di japp bu baax di ngay deg ligay ni et cetera tegui ci aju et cetera surtout tegui d'abord avant sa xam xam djel tegui d'abord nga xamne mom lañuy parce que kuy sakku xam xam bu ne dafa am tegui bu muy laaj tegui yoyu d'abord nga djel ko japp ko bu baax la ta ngay dugg ci xam xam ci jëmi bopam yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene deug deug dañuy jël xam xamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam borom subhanahu wa ta'ala yaral leen bopam ci teggini yenenbi sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.